اللہ بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ اللہ مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا مرحبا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ حق میں گدا تو سر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا اب نور دل دونا تیرا ڈال سد کا نور کا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا چہرہ مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کی آنکھیں مرحبا ہے کتنی پیاری مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مخجل بدر شاہ شانی مت چمک دلا نورانی مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمک دلا نورانی کل زل زل اکی مستانی مخمور اکی مد بھریا اس صورت رو میں جانا کا اس صورت رو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جہانا کا سچ آقا تیرا بھی میں شان آقا جس شانت شانا سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت میں گرے گلی کت تیری سنا مشتاق کیا کتنیا اڑیا حسن و جمال مصطفیٰ بول بول عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ایٹا سوڑا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیئے رب جلال مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے کتنی پیاری مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا